Freddy Fresh, Fatboy Slim, Est FM 98.6 és a 240-3385. Az okosok tudják, hogy ez egy telefonszám. Lehet használni 2:30. És az én telefonomban van valaki, mindjárt kiderül, szia, biztos észrevetted, hogy te vagy. Hello. Söndör vagyok. Kicsoda, kicsoda? Söndör. Söndör. Na. Vagfitty. Hello, hello. Na visszatérve erre a témára, szerintem hangulattól is függ, hogy az ember milyen zenét hallgat. Van itt, érkezett egy csomó SMS, aki azt mondja, hogy nekem ez mindig bejön, nekem az mindig bejön. Van, aki Kunderát idéz, pedig nincs is autója, meg úgy látszik, hogy ez egy ilyen. Sőt, volt, aki megkockáztatta, és azt mondta, sláger, ami a fülünkön megy be, és a könyöködön jön ki. És állítólag ez Geszti Péter mondta. Nem tudok mondani. Na? Például szerintem kiszok jó, hogyha az ember országúton tudok mondjuk egy Helmettől egy aftertaste-re a Drive in Overfest. Ismered? Nem, de... Mondd már meg nekem, hogy te erre így rá tudsz kattanni? Tehát például ez ugye magabiztos elzánt zene. Igen? Helmet? Én megmutattam. A Sisak együttes? Tessék? Sisak együttes? Hát igen, bizony. Aha. Interneten, hogyha lehívod, akkor egy Sisakot fog találni. Hát sejtettem, mert hogy ennyit tesz a Helmet. De hogy álltál rá erre a zenére? Áruld már el nekem, tényleg olyan kíváncsi vagyok. Olyan elképesztő zenei dömping van ebben a pillanatban. Igen. Úgy, hogy léteznek a klasszikusnak nevezhető könnyű zenei műfajok, amennyiben mondjuk a rock könnyű zenei kategóriába tartozik. Tehát létezik az összes olyan zenekar, amire 2-3 generáció fölnőtt. Létezik a Rolling Stones, létezik az AC/DC, létezik még mindig ez a tudod, ez a paripa lábú öreg lány, ez a Tina Turner, létezik még személyes kedvencem, ugye David Bowie, bóvli, és komolyan mindenki létezik. Mindenki átalakul, átformálódik, egyedül ugye George Michael és Madonna hozza a pontot, mert ők tudnak megújulni. Tényleg egyébként Vegasban csak a halottak nem koncertezni. Pontosan. Tehát Tom Jones is létezik, és mindenki visszatér, ehhez képest van valami elképesztő zenei dömping, amin belül mindenki itt Magyarországon, a fővárosban, egyszer csak egy harmadik kerületi rádióba betelefonálunk, és azonk a Helmet együttestől, valami elmondasz valami egészen idióta hosszú című számot, amit egyébként senki nem tud megjegyezni, de nem is erre akartam kitérni, csak így akartam mondani. És tehát azt magyarázd meg, hogy hogy kattansz te rá a Helmet együttes című számára? Hát ez például vezetés közben. Hát a Driving Nowhere Fest az azt jelenti, hogy vezetni sehova gyorsan. Még egyszer felteszem a kérdést. Még egyszer felteszem a kérdést. Hogy kattanok rá? Igen, tehát hogyan találtad? Hogyan találtam? Hát a Helmet együttes. Egyik haverod mondta, hogy jó a Helmet? Tedd be, hallgass meg, akkor megtetszett. Egy ilyen jó, olyan erőszakos zúzó zene. Az előbb még magabiztos volt. Hát magabiztos is. És ez az erőszakos zúzós zene, ezzel nem lehet csajozni? Vagy szóval ezt meg lehet társaságba hallgatni? Lehet erre léggitározni, vagy valami? Vagy csak szeletelni? Nem. Hát ez csajozós, ez nem csajozós zene. Mert nekünk itt a parókián az a legnagyobb problémánk, hogy a drum and bass-re nem lehet jól léggitározni. Meg légdobolni. Meg azt se lehet, csak tud a system. Lehet a Helmet, pedig dobolni lehet, voltak nagyon lehet. Igen? Na figyelj, van, aki itt meghatározza a drum and bass-t. Drum and bass kemény ipari hangzású trip-hop alap. Köszönöm szépen, elrontotta. Ezt a szót kerested. Hosszú idő óta tegnap Abonyi úr, ha így hívják, remélem nem tévedek, volt az egyetlen olyan tudós, magasan kvalifikált fiatalember, aki embernyelven el tudta mondani, hogy ő mit csinál. A tudománnyal kapcsolatban. Igen. Ha valaki embernyelven végre megfogalmazná, hogy a drum and bass micsoda, és hogy lehet ráakadni, akkor komolyan, annak küldenék egy számot. Kérhetne egyet. Mondjuk a Harald Johnson Sextettől, vagy valakitől. Szóval próbálják megfogalmazni, mi az a drum and bass? Igen. Elég távol esik tőlem. Nehéz. Mert ez a Helmet, ez micsoda? Helmet, ez ilyen hardcore-szerű. Hardcore zene. Értem. Helmet, Machinehead. Machinehead. Vagy például nagyon jó, mondjuk, hogyha a városban körúton megyek kocsival, marha jó hallgatni Cypress Hillt, így nézni a csajokat, és ilyen lassan vezetni. Hogy találtad ezt a zenekart? Tehát például a Cypress Hillt. Cypress Hill? Igen. Ez még régen az MTV-n mentek a klipjei, és És nem gyanakszol, hogy esetleg egy baromi jó klip félre vezet? Mert vannak olyan zenekarok, akik rendkívül hitványak, de viszont nagyon jó klipjeik vannak. Nem, szerintem a Cypress Hill az nem isten hitvány. És nincs nem, is azt mondtam, klipjeik. Férfi, szedd össze egy kicsit magad. Meg tudod csinálni. Jó? Harmadik menet. Na. Mindjárt becsengetnek. Nem azt mondtam, hogy a Cypress Hill hitvány. Vannak nagyon hitvány zenék, amiket a klipjük tesz nagyon fogyaszthatóvá. Ez létezik. Értem. Bár példát most nem tudok mondani. Általában nem szoktak becsapni az ilyenek. A klipek nem szoktak becsapni? Nem. Az úzós klipek? Hát klip meg zenekar együtt. Az úgy vagy jó, vagy nem. Most az egyik nem tud javítani a másikon, csak nagyon ritkán. Ez azért egy marhaság. Miért? Hát mert például itt van az új Kozsó klip. Milyen nagyszerűen néz ki? Azt láttam. Ugye milyen dödén néz ki? Nagyon klasszul néz ki. Minőségű 2000-szerű klip. Attól függetlenül nem hallgatok Kozsót. Hát ez nem baj, de több függetlenül lehet, akit becsap. Nem csap be, megtéveszt, orránál fogva vezet. Jó. Szerinted a zenéhez hozzátartozik a klipje? Az is zenéje, meg klipje válogat. Te szerinted fejlődött annyit a világ, hogy most már nem elég a hang? Kell hozzá a kép is? Nem, szerintem elég a hang. Bőven elég? Persze, hát hogyha jól csinálnak, akkor bőven elég a hang. Most elővettünk egy ilyen régi zenekart, nem tudom ismerni, King Crimson. Például ő nekik egy klippet el sem tudnék képzelni, de attól függetlenül baromira jó zene. Mindenkinek el lehet képzelni klippet. Sok is van. Na jó van. Nem jutottunk előbbre. Szevasz férfi. Hello. Ez itt az Estefem. 98.6 elnevezésű rádió. A 98.6-os frekvencián. És bekészítettél esetleg egy... megahertzen. egy igazi autós zenét. King of the Road, Roger Miller énekel. Ja, és még van a country is. Hát azt mondom. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train. Destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know every engineer on every train. All of the children and all of the names. And every handout in every town. And every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Trailers for cigarettes. Rooms to 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of...